wali dalika ngir lolu tuqaddaru defna natale hali haji mom al fathatu fataga fi hali nasbi ci waxtu nasaba amal waw dal waw wal ya ak ya fa min sahli bokna ci aji yomb ja anut khu tuduga bihi ma ci ñom ñaar maftuhatayn mbir buñi yaari ñu fata wali dalika ngir lolu tadharu dara feñ hali ma ci ñom ñaar al fathatu fataga hinda nasbi fa nasabga li waral lol di neena moy alif mom daan ngou tamas ndax sa yo ko masé rek mu soppi ko am sax waaw ya nak mom bool masone lonk mu ngi dam dana dis waye bool masé fata ci kaw muy maské ci kaw mom day wayef batay du tax mu dis lol nak motax bu waré nasab rek ñu bayyi nasab ga mom feñ wala waral lol on fi xolal ila hadhihi al af'al jam fi lafal maratan aw yon salis bu ej ñettel fi xismi ci xajba ak salis bi ej ñettel tejit ha kon nga fekk len mo wara bata ñu li ñu lihrab kama kanat nañu nekké won fil qismayni ci ñaari xajña as-sabiqaini ajjitu walakin hawaay ñom sarat mujj nañu huna fi majjisomat di luñu jassam di doxoli hawaamil jasmi ngir duggu way jëfi jassam ngir duggu way jëfi jassam xale yaak ñom fama ala matul jasmi anul imandargam jassam fi haaj ñom ñena jëmi fi xali boko xolé ci xajñ ñettel bi da nga gis ne ñu ñewataat waye bi yoon mom da leen ihrab sax waye dañu wara jassam ndax jumtukaay jassam dafa am ndax bo xol lam yatakhadha lama fa nek lam akhsha lama fa nek la tan sallallahi la ilaha illa te day wara jassam la tudnu batay la ilaha illa lam yasfu gis nga ko non lam jide jassam lam yaadu non lam ashtahi non lam yajri non lam yaawi kon yep am nañ mandargam jassam waye limi la tele kay legi moy an lum jassame ndax gis nga fa mask ak neeg waye na taamalu dan setantal awaakhir hadhihi al af'al mujile fihal fanajidu hatan len di fek mahzufatan ñu luñu asaf waxat kanat te nekkon nañ ñom seen mucc sabitat di aji sax til qismayni ci ñaari xajña as-sabiqaini aji jitu mu ne bo setlo kenn ku ci nek bi ngu xese jassam arafo ci mujjoon bi alif wala waw la ya dafa dag dem nekatu fa legi te kat fam tolo ci dafa da nga fa gisson araf yoyu mi araf ragge fam tolo na sabitam non nekkon nañ fu way fi wara jassami mom nekatu fi legi kenn ci mom nekatu fa wa isa bahasna bun gesto xani sawi wal sababa fi zalika ci lolé lamati dunu fek sabab ben sabab si wa dukhul adawati ndare dugug jumtu gaaya al jasimati aj jasam hali haaj ñom fa yekon ñom alati ñoy ya nga xamne hazafat dog nañu hadhihi al akhir li mucc te wa bi zalika ci lolou yekon lay nekke hadhal hafi gina asaf halamata jasmi di mandargam jasam neena bo doon laaj lutax lolou da ngay wax ni rek legi dañu jasam te ñom buñu jasame araf rago yo mo war dag dem nga xamne kon ñom seen mandarga ci buñu dé jassam rek moy dag araf rago wa ngay jappalé kon fiñali mudari bu ragé mu ta wara jassam dag araf rago yo rek moy mandargam jassama ñew ci al qahidatu li moy tak tak bi al fiñ lu fiñal wa al mudari fay mudari hu al mu'tallu al akhir bi ajra gu mucc yir fa mu def na ko rafaé bi damat ci dam muqaddarat ngir ko ñatalé hal alif ci alif nga wal waw al waw wal ya ak ya ga wayun sabu tele ko na sabé bi fathatin ci fata muqaddarat ngir ko ñatalé hal alif ci alif nga hal alif wa zahirat ak ya ji feñ hal waw ci waw gol ya ak ya ga wayu ji sabu def na ko jassam bi hatil akhir ci asaf mujj ga fel mu darih bu ragum mom neena tak tak baangi ni bu waré rafa masque lonko du mëna feñ dang koy tolol rek mo xam dara ak alif mo xam dara ak waw mo xam dara ak ya kon ñi ngi ñëw ci tamrinat yi ñu jëkki al awal bayin leralal al afhala al mudarihata al mu'tallata al akhiri ajra gum bil hibarat ci wahyi al atiyati wahyi nta nga rañel halamatul ihrabi fi kulli fi'lin da bëgg nga leral fi hal yi nga xamni mudarih lañ seen mi rag te kenn ki nek nga wax nuñ koy ihrabé al haqilu aj khailu ja yahtadi de gindiko bi nushil mujarribina ci labi rek way am ñep setlu ñu ko xoy way natña waye moy ñu amu setlu waye bo xitam yu sakku ridallahi ngeeramal yalla wonnas ak nit ñi ñena ku yewu day fekk ñako jitu won ta amu setlu mu jaar ci seen setlu di ci jariñoko defare mbiram te itam day moytu lu way tax ñak ngeeramul yalla ak li tax nit ñi xarab ko yahwa dana sop ashujahu jambar maya dinul khitali toli xare moy birbi ñu xare wala yakhshate du ragal ayal khamu tasek al mahatib al kandaya fiha ci ñoom dina ku ñame day ñame tolu xare te itam de ca du ko faale iza lam tasfu ndem selut khalaiqul insani jikko nitka falen yabtakh yadu sakku sadaqatuhu aqaritum ahadun ken yene nit bu fekki ay jikko dafa rafetut ken du bëgg xarito ak mom inta do ndem na nga wo at tabib médecin ba fi leeli ci guddii ay nahari wala becc yati mu dal dik ilegi jam ci yow médecin mom neena sa yogo woyo muy guddii muy becc mu dal ñew ba ñewé ci at tamrin at tani da kul fi'l min al af'al al mudarihah al atiyati fi jumal mufidah bi hayth yakun maratan marfu'an wa maratan mansuban wa maratan majsuman wa bi tanga tak akhir kul fi'l mu jup bepp fi'l da dhar wa dana feñ xale ci mom al harakat maska ga neena da bëgg fi'l yi bëgg nit bu ci ne nga def ko ci jumla bam daanu tay tam dang koy andi mu rafa delu ko andi mu nasab delu ko andi mu jassam ta kenn ku ne ku ak mbujum wara mas ci ñom rek nga mas mujga fiali moy yahya dana dundu yaduno dana jege yahtadi dana gindiku ba dana juk ya'lu dana kawe yastawi dana yamo yakhlu dana wet at-tamrin at-thalis mo man nga ko xol rek def ko at-tamrin ar-rabi nak moy hati andil mudariha kulli fi'lin من الأفعال الآتية والضحو في جمل ثلاث بحيث يكون مرة مرفوعا ومرة منصوبا ومرة مجسوما ثم بالطبع تك آخر المداره مجي مداره اللي سيما خمنا تظهر دنا فين حاله جمام الحركة ماسكة نعنا في حالي مي بغ أندي نك ماضي بغ نك يانو كشي نك غ أندي مدارهم تدف كوشي جملة بمدانو تنغ أندي كو مرفا أندي كو مناسب أندي كو مجاسم وايا مم جفوت aye da bëgg bu ci nek na nga andi masque ñu xol ba xam lo koy mas muy hala kawena darihu mo yaalo hada jubalna mo yahdi shaka jambatna mo yashko radi yagramna mo yarda hamiya gumbana mo yaama khafiya nabna mo yakhfa atamrin al khamis mom tamni bobu i'rab la ñu ñëkke joxe namo zajun model yaxtafi dana laqu al khuffashu jugub bin nahari ci becc jugub beccege day laqu yaxtahi mom filum darih la marfuhun bi dammatin muqaddaratin hal yaay day filum darih mu ragge ya te dam ga munte feñ ñu tollale ko ci yaage al khuffashu fahilun la marfuhun bi dammati bin nahari al baawu ci bopam harfu jarin la magni hal kasri wan nahar majrurun bil baayi wa halamatu jarrihi al kasratu lam yan mu magut azrahu bayma lam harfu nafyin wa jasmin la mabni hal sukuni yanmu fi'lul mudarih la majrurun bilam wa halamatu jasmihi harful wawi yanmu day mudarih mun jasam ak lam mandargam jasam nak moy asah wawgi azrahu bayma fa'ilun la marfu'un bi dhammati kon nak ahribil jumal al atiyata yan hadana tare allah yalla an kasib wal isfan yasfu dana sel al jawu jawu ja la yartaqi du kawe man du yeg way moy du kawe al hasud añan katba lan lam taxli wañaxut manam baxut al qidru fil la al ismu lisim al mu'attal al akhir bi ajrag mucc lisim bu ak mujum rag ci lay bëgg ñaw mu ñëkke al maqsur maqsur wa ahwalu i'rabihi ak mbiri i'rabam naja mucc na al fata chamsa min al gharqi ci labga manam waja mucc na ci labga may sowena dal dahat sankuna mbarirna al hasayat wa nalani jotna ma al adha lorja shamita ndokuna be ci man al hidan non ya ndokuna ma fengane na jeetu musulna al fata chamsa min al gharqi ci labga feew da ngane waji sowena fi ngane tay sowena waja ci labga ba lebut adhatu sankana al hasayat wa moy resultna yato fe ngane won jot wa rew rek nonu tay nga ne mako reral mana tu fekna al azza lorja fe da nga ne man lorji dal na ma fi nga ne tay ma fek lorji ak la tushmit bu ndokulo bi ci man al hida non ya be da nga ne man noni ndokuna ma rek shamita bi al hida fi nga ne bu ndokulo non ci man manam bu tax samay non dima ndoko ak rabbitu gëlem na anil fata wulis chamsa ittaka atu sununa hal hasa ci edwa selimtu muccina min al azza ci lorja intasartu gagnana halal hida ci nonia ñew ci al bahs al kalimatu badi te modi al fata والحصى والأذى والهدى في الأمثلة المثالي المتقدمة أجيجيت كلها كيبت نيوم أسماء أي لسم لن موربت نيودين إهراب في آخر كل نكلة مجوكيان كوني من هات نيوم ألف الألف ثابتة نيو أجي ساخ إن مولين بالين جسمي الفتاة الحصى الأذى الهدى أي لسم لن يوخم لن دي إهراب تكيان كوني نك ألف موتي مجوخم دفو دك تبادبا هذه الأسماء ولي الاسم وما أغلق خمنا شابها نرنتنا نيوم من كل ما تلك لو خمني هو موم معرب لن إحراب لا معرب آخره للمجم ألف ألف لا لازيمة تنقو أجي تقوك بعد با الاسم يملني تسمى عدف ننتو دي بالأسماء يكي أي الاسم المقصورة المقصورة يدين غا ينام بوالي الاسم يغا خمنا لن إحراب تسير مجنك ألف تقوك بعد با دك تدور غير الاسم يملنا موتو دو مقصور المقصور بوكو ديغي موي بوب ليسم بني اهراب بو خاني مجو الف لا تلو غا تاخ سي بات با لولو موي مقصور نكو فيرو ني غا دانيو غا دانيو غا اهراب تي الف غا موتاخ با اسات عملت ندم سيتنتال غا هذه الاسماء لي ليسم وجدتها غا فك لين في القسم تي خاج با الاولي مرفوع حتى نيو رفع لان كل واحد غير نك كين كوني من هاتي نيوم يقاه دنا تابي فاحل ندير مو مي فاحل وفي القسم تي خاج با الثاني بي اج نيار لا فك منصوبة نيلو نصب لأن كل غير نك كين كوني من هاج نيوم مفعول به مفعول به لا وفي القسم تي خاج با الثالث بي اج نيتال دا غالي فك مجرورة ñu luñ jar bi harf jar ci arof jar ñu ñett xaj ñu bokku lay xol liñ bi ci ndey jor liñ bi chamoy ak xaj bi ci suuf ñu ko def ñett xaj bo xolé baat yi ci ndey jor ba dañ fa ñew doon fa faahil ko ñu nekk bi rew rafa bo xolé chamoy dañ fa ñew nekk fa mafulu bi wara nasab bo xolé ci suuf nak dañ fa ñew and arof jar wara jar fama halamatu rafi yan moy mandal gay rafa wa nasbi ak nasab wal jar ak jar fi ha ci ñoom kon liñu la tuké leg liñu la tuké legi moy da waré rafa ana lu mangal gam rafa ma bañ waré nasab ana lu mangal gam nasab ma bañ waré jar ana lu mangal gam jar ma nahnu nun naalam da ñu xamné ana halamati naka mandr ga al asliyata yiko ci josan li rafi ñen rafa wa nasbi ak nasab wal jar ak jar hi ñoom ad damatu may dam wal fathatu ak fata wal kasratu ak kasra walakinana waylun huna fi la nara lu gis asran ben jeexit li dammi ñal dam aw fathi wala fata aw kasri wala kasra ñoom ñun xamoon na ne li ci sant rafa may nga gis maske lonk li ci sant ci nasab may nga gis maske ci kaw mi fata li ci sant ci jar lañ ci xamoon moy nga gis maske ci suuf muy ko ñu tudde kasra waye mu ne fi mom bo de xol do fi gis dara ci yoyu tay gis rek baat bi alif mujj ci go xamne dafa taxok baat bi leg leg nak buñ ko waré dag dag go ah kon nak fama sawu zalik anu sawu lolo anu sawu lolo tont la ngi ni asabu bu sawu moy anna akhira kulli kalimati nak mujj bepp baat min hadil kalimat ci lay baat alifun alif la wal alifu ta alif yatahazzaru dana gantal tahrikuha ak masam walidhalika ngir lolé baqiyat desna mom alif ga sakinatan bir mu aji sukon wa qaddirat tanatalef khaliha ci mom ak dammatu dam ga fi halati rafi ci birum rafa ga wal fathatu ñu natale fata ga fi halati nasbi ci birum nasab ga wal kasratu ينطلي كسرغا في حالة الجر تي مبروم جرغا نيه لي وارال داي مو منو غيس ماسكي موي الف تي بوبو مومو جي تي مبولم نيوم ييب تي الف نيو تماس دا بوكو ماسي مو سوتو كو امسا لول مو تخ ناك فوم وارا رافاي داي في نصلي ماسك لونكو غي تي الف غريك فوم وارا نصلي داي نصلي ماسك فتاغا تي الف غو فتاي فونيو وارا jare ba nga ne fuñu wara xafade ngay natale kasara ga ci alif ga rek ñew ci al khawahidu al maqsur maqsur huwa mom ku lisni moy bepp lisim mo ara dum bir biñu ihrab akhirufu bepp mu jëm alifun alif la la simatu bi ci taqobat ba bepp lisim buñu ihrab bo xamne mu jëm alif la gu tak ci bat ba alif la bu dëkk ci baaba rek koku mu maqsoor tuqaddaru yahna tale ala ahli maqsoor ci mu maqsoor harakat ihraj maska ihraj ya al thalas yadiyat bi ne baaj maqsoor la mom may ko ragge alif yetti maska ni dara mënu ci afeñ rafaga du mënu feñ ci dam nasab du mënu feñ ci fata jarag du mënu feñ ci kasara bi ñew ci tamrinari jikke at tamrin al awal hayu ragnelal al asma al maqsurata fil hibarati al atiyati wahi beug dik na nga ci ragnel yalla mo ci nek li ci maqsur yifaddilu dana gënal bahdun nasi len ci nit ñi sukna al qura dekke wilasiya hala sukna al muduni ci dekke wilia ñaan ci nit ñi dekk ci kawga mo len gënal dekk ci dekk taxi fi xolwaan nek na ci xolwaan mustashfan ab hopital li amraad ri'atayni ñeel tawati ñaari pomo manam ñeel tawat li wax xëteur ñu xolwaan amna hopital bo xamna dafa jangoro yi xëteur al kharibatu way rapiya manam bereb yu rapi ñaxé te lendum ma wal bomi moy tapukaayu loya tapukaay moy nekkukaay rek wal ghirbani ak baxañ ya rabiñ wax loy ak baxañ ñom ñep dañuy naaw fañu ëpp dëkke day nekk bëreew yu ñaxé ñaxé yu rap rap yu laqo laqo al iqtisadu sakantal ñu koy wax économiser sabilul ghina mo yoonu ko manam sakantal bañu yaq dal ci lañu amé am ko man talaba ko sakku alhamdu lillah kawe sahira mu nango fop al layali ya guddiya manam ko bëgg lu bax wala jaral yaq seenelo ishtara jëndna al qassab buuse ba salasa mudan ñetti paka manam buuse bi jëndna ñetti paka da tegal al asma lismiya al atiyata e ajidik fi jumalin ci ay jumla mufidatin yudi aj am jariñ bi haythu yakunu ci fo xamne dana nek kulun kenn ku ne min ha ci ñoom maratan aw yoon fahilan di fahil wa maratan benen yoon mafhulan bihi di mafhulan bihi wa maratan benen yoon majruran di luñu jar di luñu jar bi harfi jarrin ci arafu jar li simi di bëgg dik te mat nañ juroom kenn ku ne dang koy duggal ci jumla ju mat nga xamni wax ba daanuna te kenn ku ci ne dang ko andi yett yoon ndax dang koy andi fenn mu rafafa don fahil nga andi ko fenen mu nasafa nek mafulum bihi nga andi ko fenen ñu jar ko ak arafu jar baali moy al huda jup ak dhikra fataliko al muna ay mebet ar rida ngeerum al qura ay dekk ay village manam dekk yu ndaw yi xol atamri asalis def ko moy yebe ci tamri fi ihrab nak ñeuk andi namo vajj saqata ratna anna da layba hal azhar ci ko totoriya saqata day nek fihlun madin mam hal fat anna da nek fahilun marfuun bi dhammatin muqaddarat hal alif hala harfu jarin la mabni hala sukoni am nga boné halal mom alif day dag waye boné hala alif mo ci mujj te alif ni gam masut te japp ne kon dafa sukon al ashari nak majrurun bi hala wa halamatu jarhi al kasratu manam al ashar dañ ko jar ak hala te ma dar gam jar mi kasra ge ahri bil jumal al atiyata la tattabi' bul top al hawa banih ba man nit la tatba'il hawa yarib ñoo bokku al fawda mal organisé wala al farda lu neex way rek def mufsidatun aj yaqla lil a'mali ñeel jëf ya manam ñak organisé dal mom day yaqay jëf day yaqay liggey al himyatu rashim nafihatun aj jarin la lil marda ñeel way tawat ñi manam way tawat ñi saxo rashim manam la bax ñom ñu koy jëfëndiko ta bayyi la ay ci ñom gënu ci ñom lolu ci ñepp la bax rawante ku tawat kon ñu jallu ci ci ñaaral bi al manqus manqus wa ahwalu ihrabi ak mbiri ihrabam ñu jëkki al amsilatu li modi misali farra dawna al jani aji toñ ja dawna hadala manduna al qadi aji ateja nada wotena al munadi aji woteja yan damu dunare ci al baqi aji bewja habastu tejna wala teyna al jani aji toñ ja nahtayum don ormal al qadi aji ateja sami'tu degna al munadi aji woteja yakrahu dana sip an nasu nit ñi al baqi aji bewja nazaltu xolna ilal jani jom ci aji toñ ja qumna taxaw nañu ijlal ngir magal lil qadi ñal aji ateja asghaytu degluna ilal munadi jom ci aji woteja halal baqi ci aji dow dal tadoru li wonelu ad dawairu muju ñaaw ya wala xew xew yu bon ya xew xew yu ñaaw teew ya ku dow dal mom la musibe dal ci kawam al bar al kalimatu badite moy al jani wal qadi wal munadi wal baqi kulluha kep ci ñoom asma'un ay lisim lañ mo arabu ñu di ihrab wa fi akhir kulli nak la ci muju kenn ko ni min ha ci ñoom ya uliya salikat ngu aji sax maksur ngu duñ kassara ma la nga xamne qabla ha nek la ci ñeekam aw neena bolim balim tuddu ni kenn ku ci nek lisim la bu ñu ihrab te bo xole muj ga ak ya mo ci nek gu fa sax dañ kassara la ñeek yaag boole ja hadhihi al asma' wa lisim wa ma ak la nga xamne shaduha nirontan ak ñoom tusama def na len tudde bil asma' ci ay lisim al manqusati yeduñ wañ ni lay firi moy ya nek man xos ismi mel ni nga xamne ku ci nek ak mujjum yalla te yaga kasara jitu ko te yaga dafa sax ci baat bu dekk fa te lisim bu buñu ihrab la bolé ci lisim mel nuñ koy woy man xos wa iza ta'ammalna ndem setantal nañu hadhihi al asma' ila lisim wajadnaha nu fek len fil qismi ci xajba al awwal bi aji jek marfu'atan ñu ñu rafa li an kullan ngir naka kenn ko ni min ha ci ñoom yaqahu dana tabi fahil bi mumi fahil yana bo sedo lisimi te liñ ba ca ndey jor ñum ñep dañ fa rafa ndax kenn ku nek fahil nga fa mene fara al jani moy fahil fara al qadi moy fahil hadala al munadi moy fahil nada al baqi moy fahil yandam way bo fil qismi ci xaj ba asani bi aj ñaarel daanu len fek man so batal ñu liñ nasab li an kullan ngir nak kenn ko ni min ha ci ñoom yaqahu dana tabi ma fa holen bi mbir mi ma fawlum bi bo demé ci xaj ñaaral ba dañ fa nasat ndax ku ci nek ma fawlum bi nga wa fil khismi ci xaj bi asalisi da nga leen fek majrura ñu leen jar bi harfi jar ci arfu jar walakin na wayn la nara dun gis huna fi min halamat ihrabi ci man raga ihrabi ci wal fathat ndari fata allati fata mi nga xamni hiya mom halamatu nasbi mu man raga nasab ina bo re xol ci liñ bi ci chamoy dañ fa nasab mi habastul janiya nahtayumul qadiya ndax dañ fa nek mu fulum bi sami'atul munadiya yakrahu an-nas al-baqiya fofa badi nek fi ñu ñëwaat fi ci tamuñ waye fofu dañ fay nasat ndax dañ fay nek ma fulum bi fi nak mom ci ndey joon ñu nekkon fa fahil waye fi tamuñ mom ma fulum bi lañ fi kon dañu nasat bo xol ci suuf na mom dañu jar ndax araf jar da ca dem ni ne fi ilal jani nga wax ila fi lil qadi nga wax lam ilal munadi nga wax ila halal baqi hala nga wax mu lay dañu sellu ne bobu na sab dong mom la ci mandar gam na sama feñ ngani al janiya bam dem fawlum bihi al qadiya al munadiya al baqi waye fa mara rafa'e masque long feñut mu mara jare itam masque kasra feñut kon fa ma sabab lan moy sabab fi zuhuri halamati nasbi ci feñuk mandar gam na sab wahdaha mom rek waqtifai halamati rafi ak nabuk yari mandar gay rafa wal jar ak jar du tax neena bi mi nasab mom mandar gam na sab mi feñ ta fu mara rafa'e ak fam jare mom mandragam rafa am feñut mandragam jar mu feñut asbabu sababu fi dalika ci lolé moy an akhir kulli kalimatin naka muju bepp bat min hadhihi kalimat ci li bat ya uli yalla wal ya uta ya yakhifu dana wayaf zuhurul fathati feñu fatahaliha ci kawam wayaskhulu tay dis zuhuru kulli feñu kenn ku ne min ad-dammar ci dam wal kasra ak kasra wal talik ngir lolou tun so bu def na nasab hadhihi al-asma' wa al-isim bi fathatin ci fata zahirin ngi aji feñ wa tutahu tay fi ndafa wa tujaru tay fi len jar bi damat ci dam wa kasrat ak kasra muqaddaratay yar yu dinatale hal yaay ci yaga manam bo la ci lutax nasab gi feñ te mandragam rafama feñit mandragam jarum feñit diko waral mo ñoom ñep te ñu ragga ya te ya mom nangou nga mas ko fata mo wax fay boko mas ya dam ba kasara day dis lol motax bu warena sat ñu mas ko mas ko yett muy fata ga ci kaw bu waré rafa ñu tollole fa mas ko lon ko bañ ko feñal bu waré jar batay non ñu tollole fa mas kasara ga bañ ko feñal ñew ci al qawaidu al manqus manqus huwa mom ku muslim muy bepp lisin mo ara du bëdd bu ihrab akhiruhu bu mu jëm nga yaawu yaala la sinat ngi ci taqobat ba maksur bu di ngi kasara mala nga xamni qablaha nek na ci ñeekam al manqus foko deg rek bo lis bu ñu ihrab bo xamne ak mu jëm dafa nek yaagu sax ci baat ba te la ñeek yaago kasara ik yewu misal tuqaddaru def na tale ak damatu dam wal kasara ak kasara hala akhir manqus ci mu jëm manqus ma fi halatay rafi ci yaari bi rafa wal jar ak jar am nas bu dal na sa bo feeku na nek di hot xat ci fata zahir ngi eji feñ hal akhir ci mu ga neena sa yu degi ni baat ba manqus la wala na sama na sa go man na feñ fis nga gis ko waye nak budé wara rafa maska lonko dang koy tolole ci yaga muy natale waye do ko feñal bo waré jari tam kasra ga nonu do ko feñal dang koy tolole ci yaga rek ñew ci tambar yi nadi bi ci jëk moy hayyin ragnelal al asma al manqusata fil hibarat al atiyati wax yi bëgg dik na nga ci ragnel baari nek manqus tak su dana bari fi ri fi ci campagne ba manam ci kaw ga al maraq amukaya al khisputi ajnat samukaya nadi dañu bari ci al ba al marahi moko tax di wax xof man xos la tak suru dana bari al afahi janya fi sa'id misra ci sa'id misra wa deme ci sa'id misra ay jan dafa bari al afahi moy man xos mi fofu birrahi ci aji sam je dey tasluhu li yene ar rahiyatu chamga moy lamuy sam aji sam je dey bu done ab sam kat bu bax rek lamuy sam dana dal li bax yuhdaru def na gantal asahi aji jum ay nasi wal aji fate ifa akhta andem jumna wala hudra din gant lil mutawad wala hudra way din awlay nak din gant lil mutamadi ñal aji sax fi dam bi ci bakkar wa ene ku juum baamu fatte mom mu les nako baña yedd waye nak ko xamne xamna ne mom nek fit ku jadd ba nopi nangu ko nak koko mom faawu ñu yedd ko al gharab jublu ga wala xeymante ba asali bay aji yeketiku ñal hayaat ci dundu gi en tant ci modi nga dundu sañu da mbir mu ngay aji neex dundu neena li nga xamne mom lañu bëgg ci dund dal moy dund dund gu neex la yamunu du wolu al insan nit ka hawadi zamani jalgati jamono ji manam nit dal wurtu wolu xew xewi jamono ji ba bok lu yag yag dal man nam ñu dal ko tuddu yek ko defé nga xol at tamrin athani dahil asma al atiyata fi jumalin mufidat bi haythu yakun kullu minha maratan fahilan wa maratan mafulan bihi wa maratan majrun bi harfi jarin neena baadi bëgg dik ño nek man xoss mu bëgg ben ci nek nga ni ko ci wax bu daanu yetti won nga andi fe mu dal fa fahil andi ko fe mu nek fu mafoul bi andi ko fe mu nek fa am arafu jar bay nak muy al layali ay guddi ad dahi aji wote al musalli aji julli al mahali bi fi ay kawé al mabani bi fi ay tawax nga xol at tamrin at salis def ko xol at tamrin ar rabi def ko bo mu dal ni haati isman man xossan min kulli shay'in min al-af'al al-atiya summa dhahu fi jumlatin mufida aw da bëgg bayyi bëgg dik muy saha doxna shafa safaram radi gëremna sada jibalna kenn ku ci nek mo fi tollu alifa ci mujj da bëgg nga ci ni simbu nek man xoss saha dang koy top dang koy soppi as-sa'i shafa nga soppi ko ash-shafi radi nga soppi ko ar-radi hada nga soppi ko al-hadi subhanak nak nga tek kenn ku nek ci jumla bu am jariñ tamni bi ci top i'rab la ñeekke namu fajj ar rajul waja al qasi ja ejo xol makruhun kuñu sid la ana waji wo xol dal des koy bañ ar rajul mubtada'un marfuhun la bi dhammati al qasi na'atun la marfuhun bi dhammatin muqaddaratin ala yaay al qasi joju dafa nek nahat wax nañ ko rafaaye dam gu natale ci ya makruhun خبر المبتدأ إلى مرفوع بالضمة أعني بالجمل الآتية يصحب لنا جهة السفر توكي في السهاري تعليا دسيري مي علي ديوار دال نخيو توكي تبلغ لنا جت الطيارات أبيوية المكان برب القاسي بأي سوري في وقت في وقت قصير مي أجغات وقت قط لك أبيوية من نجرم في سوري سوري الوادي خروة قصيب أجنار له nas bul mubarihi nasab mubarihuma bi an ci an al mubmarati jarijuñu nebb mudarihu des nako na sab ci nebb an manam ci leg leg nak nebbuga nek lu war leg leg itam du lu war nga xamni.